نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير 14ویں پارے کا رکوع نمبر 8 ہے جو آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 21 تک ہے سورة النحل پارا نمبر 14 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 10 to 21 سورة النحل لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے هو الذي وہ اللہ وہ ذات ہے انزل جس نے اتارا من السماء آسمان سے ما ان پانی لكم تمہارے لئے منہ شراب اس میں سے پینا ہے ومنہ اور اس میں سے شجر درخت ہے فیہ تسیمون جس میں تم چراتے ہو ينبت لكم وہ اگاتا ہے تمہارے لئے به الزرع ساتھ اس کے کھیتی کو والزیتون اور زیتون والنخیل اور کھجور کے درخت والعناب اور انگور ومن كل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں میں سے ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے لقومی یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے وسخر اور اس نے مسخر کیا لکم اللیل تمہارے لیے رات کو والنہار اور دن کو والشمس اور سورج کو والقمر اور چاند کو والنجوم اور ستارے مسخر تم مسخر کیے گئے ہیں بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں لَآیَاتٍ البتہ نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو وَمَا اور جو ذَرَعَ لَكُمْ اس نے پھیلا دیں تمہارے لئے فِي الْأَرْضِ زمین میں مختلفاً مختلف ہیں الوانہو رنگ اس کے اِنَّ فِي ذَلِكَ یقیناً اس میں لَآیَةً البتہ ایک نشانی ہے لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ اس قوم کے لئے جو نصیحت پکڑتی ہو وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے سَخَّرَ الْبَحْرَ جس نے مسخر کیا سمندر کو لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ مِنْهُ اس سے لَحْمًا طَرِيًّا گوشت تازہ وتستخرجوا اور تم نکالو اس سے یعنی منہ اسی کے ساتھ آپ لگا لیں گے تو ایک ہی جگہ ہوگا وتستخرجوا منہ اور تم نکالو اس سے حلیتن زیور تلبسونہا تم پہنتے ہو اس کو وترى الفلك اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو مباخرہ کے پھاڑنے والی ہیں فی ہی اس میں ولتبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو من فضلہی اس کے فضل سے ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو والقى اور اس نے ڈال دیے فی الارض زمین میں رواسیا پہاڑ ان تمید بکم کہ ڈگمگا جائے گی تمہارے ساتھ وانہارن اور نہریں وسبلن اور راستے لعلكم تهتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ وعلاماتی اور علامات رکھ دی وبن نجمی اور سات ستاروں کے ہم وہ یحتدون راہ پاتے ہیں افمن یخلقو کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے کمن ماند اس کے ہو سکتا ہے جو لا يخلق پیدا نہیں کرتا افلا تذکرون کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها نہیں تم شمار کر سکتے ان کا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لغفور الرحیم البتہ غفور الرحیم ہے واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما تسرون جو کچھ تم چھپاتے ہو وَمَا تُعْلِنُونَ اور جو تم ظاہر کرتے ہو وَالَّذِينَ اور وہ لوگ يَدْعُونَ جو پکارتے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی چیز وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں امواتن مردہ ہیں غیر احیاء زندہ نہیں ہیں وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے ایان یبعثون کب وہ اٹھائے جائیں گے